viața n-are calitor să am învățat că la urmă primești ce-ai semănat. Nu contează cine ești, tot ai să plătești. Viața n-are calitor să am învățat că la urmă primești ce-ai semănat. Și nu-i niciun chilipir să pierzi ani în șir. Sau să nu ai, să dai sau să nu dai. Cât rămânem pe pământ, ne luptăm cu același gând. Unii se plâng, banii nu ne ajung, alții beau, dar minte multă n-au. Ți-au apășut pământ, dar banii se duc în vânt. Viața n-are calitate, să am învățat că la urmă primești ce-ai semnat. Nu contează cine ești, tot ai să plătești. Viața n-are calitate, să m-am învățat că la urmă primești ce-ai semănat. Și nu-i niciun chilipir să pierzi ani în șir. Sau mai puțin la bani, toți ne gândim. Unii au și-au tot avut, alții visează și atât. M-am întrebat și mă întreb și acum, de-ar fi să aleg bogat sau un bun. Aș rămâne cam acum, chiar de-ar fi să mănânc drum. Viața n-are calitate, să am învățat că la urmă primești ce-ai semnat. Nu contează cine ești, tot ai să plătești. Viața n-are calitate, să m-am învățat că la urmă primești ce-ai semănat. Și nu-i niciun chilipir să pierzi ani în șir. Că la urmă primești ce-ai semănat. Nu contează cine ești, tot ai să plătești. Viața n-are calitate, să m-am învățat că la urmă primești ce-ai semănat. Și nu-i niciun chilipir să pierzi ani în șir. Doamne, dă-mi tinereții ca să pot schimba sensul vieții. Îți va înapoi dacă mi-ai da, aș ști ce să fac cu viața mea. Doamne, dă-mi tinereții ca să pot schimba sensul vieții. Doar câțiva ani dacă mi-ai da, aș ști ce să fac cu viața mea. Aș vrea să pot să îmi iau viața de la cap, aș vrea. Și te-aș putea Multe aș vrea să schimb, Doamne, în viața mea. Aș face totul bine ce n-am făcut, unde am greșit și n-am știut. Am mai greșit și e firește, că sunt om și orice om greșește. De mâine dacă s-ar cumpăra, lumea ar fura cu sacul și ar vinde pe mulți bani. Și de s-ar vinde să mă îmbogățesc, n-aș vrea. Aș cumpăra câțiva să schimb în bine viața mea. Doamne, dă-mi tinereții, ca să pot schimba sensul vieții. Câțiva înapoi dacă mi-ai da, aș ști ce să fac cu viața mea. Schimba sensul vieții. Doar câțiva ani dacă mi-ai da, aș ști ce să fac cu viața mea. Să dau timpul înapoi acum la asta. Și cât aș vrea să pot schimba ce n-a fost bine în viața mea. Dar știu bine că nu se poate, oricum ar fi trec peste toate. Știu doar că vreau să îndrept ce-a fost și vreau să îmbătrânesc frumos. Mâine dacă s-ar cumpăra, lumea ar fura cu sacul și ar vinde pe mulți bani. Și de s-ar vinde să mă îmbogățesc, n-aș vrea. Aș cumpăra câțiva să schimb în bine viața mea. Doamne, dă-mi tinereții, ca să pot schimba sensul vieții. Câțiva înapoi dacă mi-ai da, aș ști ce să fac cu viața mea. Schimba sensul vieții. Doar câțiva ani dacă mi-ai da, aș ști ce să fac cu viața mea. Viața mea degeaba trece, nimeni nu mă înțelege. O, viața mea, de când nu mai sunt cu tine, mă simt rău și când mi-e bine. O, viața mea. Viața mea degeaba trece, nimeni nu mă înțelege. O, viața mea. De când nu mai sunt cu tine, mă simt rău și când mi-e bine. O, viața mea. Ce să mai fac cu viața mea? Că nu mai pot dacă tu nu mai ești în ea. S-a dus de tot. Ce să mai fac cu viața mea? Viața mea nu mai e bună, oh. stau și mă gândesc la tine, amintiri vin peste mine, viața mea. Nu te-am mai văzut o lună, viața mea nu mai e bună, viața mea. Stau și mă gândesc la tine, amintiri vin peste mine, viața mea. Ce să mai fac cu viața mea? Dar rămâne în suflet amintiri și dor. Cine uită oare? și te vreau așa cum ești, nu e interes. O femeie cum ești tu, poate ar spune nu, dar mai bine lasă să vorbească sufletul. Hai iubi, iubi, iubi, ce faci cu mine? Că mă îndrăgostesc de tine. Mă bași la dubi, dubi, dar știi ceva? Să mă îndrăgostesc că-și vrea. Hai iubi, iubi, iubi, ce faci cu mine? Că mă îndrăgostesc de tine. Mă bași la dubi, dubi, dar știi ceva? Să mă îndrăgostesc că-și vrea. Că-i fia mea, ce bine ne-am potrivit, hai că și tu știi. O femeie cum ești tu, poate-mi spune nu, dar mai bine lasă să vorbească sufletul. Hai iubi, iubi, iubi, ce faci cu mine? Că mă-ndrăgostesc de tine. Mă bași la dubi, dubi, dar știi ceva?